dierenlot.nl. NPO Radio 1. NTR. Mangiare. Het is vrijdagavond, even na zeven. En live vanuit het Radiohuis in Hilversum bent u welkom bij Mangiare. En aan het hoofd van de tafel, ja daar, zit uw eigen presentator, Petra Possel. Goedenavond van bij Mangiare van vrijdag 7 januari per heden. Vandaag voor het eerst vanaf 7 uur 's avonds. Dat is eigenlijk onze oude tijd, maar daar waren we een paar jaar niet te vinden. Dus een half uur vroeger dan u van ons gewend bent, van 7 tot 8. We komen nog steeds live vanuit het Radiohuis in Hilversum. En we hebben het vandaag over de componist Bach en eten. Over eenvoudige Franse gerechten en over het fenomeen eierwekker. U kunt reageren op deze uitzending via Twitter. Hashtag Radio Mangiare. Per mail kan ook mangiare@ntr.nl. En als u het echt snel wil doen, Radio 1 app. En dan kunt u naar ons toe gaan. En dan kunnen we misschien ook dit uur nog reageren. Tegenover mij in Hilversum zit Karen Groeneveld, kookboekenmaker. Je dook als het ware in de keuken van componist Johann Sebastian Bach. Ben je eigenlijk ook een Bach-liefhebber? Ja, zeker. Ja. Ik hou, vooral hou ik veel van zijn zangstukken. Ja. Ik ben echt wel een zangliefhebber. Ja. Dus ja. Ik heb alle cantates verzameld. En, zeg maar dat zware Brandenburger werk. Dat, ja? Ga je daar helemaal in op? Ja. Ja. Ja. En je bent behalve dat ook liefhebber van de Duitse keuken. Want dat komt allemaal samen in dit boekje. Ja, nou dat ben ik geworden eigenlijk doordat ik hiermee bezig ging. Want op een dag kwam mijn mede-auteur Govert-Jan Bach, die meldde zich bij ons. Die had net grote Bach-atlas gemaakt. En omdat vanwege corona dat niet groots gevierd kon worden, hadden ze voor hem een historisch diner gemaakt. En hadden ze gemaakt uit een van onze historische kookboeken. En het was altijd al zijn wens om een kookboek Bach te maken. Ja. En toen zag hij onze boeken en dacht, nou, zo moet het. Altijd een groot compliment natuurlijk. Ja. En zo kwam hij bij ons met het voorstel, willen jullie een kookboek over Bach maken? En dat vond ik gelijk. En zo geschiet, ja. Nou kan ik gewoon niet anders. En dit is een vraag die je 1500 keer al gehoord hebt. Die Govert Bach, dat is familie van Bach. Ja, dat is inderdaad een verre achterneef. Ze hebben dezelfde voorvader. Ja, dus dat maakt het extra leuk. En die man is zijn hele leven met Bach bezig. Onder andere, ja. Dat is een groot Bach-kenner. Wauw zeg. Ja. Ja, maar dat is toch een mooi geluk bij een ongeluk, zou ik bijna willen zeggen. Ja, en we gaan er straks over praten. Je hebt ook iets meegenomen om te proeven. Dus je hebt sowieso al 100 punten verdiend in deze uitzending. En je gaat nu voor de verrijdbare koelkast. Naast jou zit Karin van Münster. Nou, Karin van Münster ken ik nog, omdat ik al heel erg oude taart ben als dame reiziger. Maar behalve dat is ze ook kookboekenliefhebber. Schrijft zij graag en praat zij graag over kookboeken. Ze kookt er ook graag uit. Karin, met jou reizen we deze keer af naar Frankrijk met een op en top Frans boek. Is de Franse keuken wat jou betreft het summum op dit moment? Dat is een beetje de gewetensvraag. Ja, dat weet ik. Ja. Want jij houdt ook van de Italiaans, hè? Ik hou heel erg van de Italiaanse keuken. En ik denk, als je me het mes op de keel zet, dat ik voor Italië kies. Maar als ik in Frankrijk ben, dan vind ik daar alles weer lekker. En dan denk ik, ja, het is toch de Franse keuken die het allerlekkerste is. Ja, ja. En zeker in Parijs, dan doe je toch iedere keer weer vondsten. En dan vergeten gerechten komen dan weer boven. Dat is heerlijk. Ja, ja. En je was natuurlijk in Parijs en je was in de Elzas. Ik was in, ja, precies. In december. Je bent helemaal Niet met de Franse slag, maar ik ben wel helemaal weer Franse door deze, inderdaad. Ja. Janneke Kuiper, onze jongste bediende. Voor Frans koken draai jij sowieso de hand niet om. Maar mijn vraag is eigenlijk, had je nog extra apparatuur nodig? Want dat is een beetje een heikel punt in jouw huishouden. Ja, nee, ik heb zelfs iets gemaakt waarvoor je maar één pan en één ander bakje nodig hebt. Wow, het is bijna camping eten. Bijna camping eten. Dat is echt uitzonderlijk. Ja, klopt. En dat is een beetje ook de Ja, de hele gedachte van dit boek, als je dingen thuis maakt, dan moet het. Het hoeft alleen maar goed te zijn. Ja. Ja. Dus het beste lekker. Is het goed is. Ja. Goed, bon. Bon. Ja. Het boek heet C'est meilleur quand c'est bon. Ja. En je zou zeggen dat is. Nou ja, het is het beste als het goed is. Ja. Het is goed als het. Het is goed beter, genoeg, het is beter eigenlijk. Als het goed is. Ja. Maar in dit geval zou ik zeggen lekker. Ja. Het is goed als het lekker is. Ja. Dus het gaat om lekkere producten, lekker klaarmaken. Daar gaat het om in de Franse keuken. Ja, we gaan straks naar 19:30 gaan we je volledig op inzoomen. Nu denk ik toch wel dat we een beetje met de Duitse keuken beginnen. Want we gaan het hebben over Bach, een van de grootste componisten aller tijden. Hij was een lekkerbek. Hij hield van eten, hij hield van wijn. Sterker nog, hij ging misschien zelfs vroegtijdig ten onder aan zijn Bourgondische leefstijl, die maar moeilijk te rijmen valt met de strenge componist die wij voor ons zien. Want dat denken we allemaal, strenge componist. Bijvoorbeeld, hij was een enorme fan van Buxtehude en die ging die dan opzoeken. Nou, ook al zo'n stijl in de leer enzovoort. En je ziet, eigenlijk zie je alleen maar kerkorgel als je daaraan denkt. Niks daarvan. Bach had een Bourgondische leefstijl. En dat is allemaal te lezen aan tafel met Johann Sebastian Bach, geschreven door muzikoloog Govert-Jan Bach. Over hem hadden we het net al. En What's in the Name? En kookboekenmaker Karin Groeneveld. Karin, je vertelde net al hoe jullie op dat idee kwamen, of hoe jullie dat aangereikt kregen door de achterneef van Bach, zullen we maar zeggen. Ja. Wist jij toen ook al dat Bach eigenlijk, in weerwil eigenlijk van zijn, van de beeldvorming, zo'n Bourgondier was? Nee, ik wist er helemaal niks van. Nee, en het was Govert-Jan's bedoeling om die strenge componisten, zoals je dat zegt, om die ook gewoon wat menselijker gezicht te geven. En dat is waarom hij ook op het idee kwam om dan te richten op de eetcultuur uit die tijd. Ja, de eetcultuur uit de tijd van Bach. Waarin Bach dus zelf, die deed daar van harte aan mee. Want schets mij eens een beeld van die Bourgondische Bach. Nou, we weten van het dagelijks, of van het privéleven van Bach, weten we eigenlijk heel erg weinig. Dus heel weinig van is over bewaard gebleven. Maar het leuke is dat uit die snippers die er wel bewaard zijn, dat er een aantal stukken zijn die toevallig over eten en drinken gaan. Mm-hmm. En eentje daarvan betreft een bon, waarmee wat aangeeft dat hij voor zijn tweede huwelijk wijn heeft aangekocht. Echt, en de wijn die op dat moment echt de beste wijn was die je maar kon kopen, namelijk Rijnwijn. Mm-hmm. En daar heeft hij, nou, ongerekend zowat een half jaar salaris aan besteed. Aan Rijnwijn. Aan Rijnwijn, aan de beste, dus de beste wijn die je in die tijd kon krijgen. En dat was terug te vinden op dat bonnetje wat nog bewaard is gebleven. Ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? Want het was een hele prijzige wijn. Ja. Heb jij dan enig idee wat prijzig is? Getallen moet je mij niet vragen, maar een half jaar salaris. Half jaar salaris. Laat zeggen dat hij toch redelijk verdiende als in die tijd als kantoor in Leipzig. En een half jaar salaris is best veel. Ja, want jij hebt het meteen al over die tweede trouwpartij, zijn tweede bruiloft ook. Was hij daarvoor ook al die Bourgondier? Want in zijn vroege jaren was hij natuurlijk veel armer. Nou, Bach komt op zich niet uit een hele arme familie. Maar toen zijn vader overleed, en ook zijn moeder. Vrij jong, hè? Toen was dat gezin natuurlijk wel opeens heel armlastig geworden. Ja. En hij kon wel terecht bij zijn broer, veel oudere broer die al werkte, maar die verdiende niet zoveel dat hij ook de school kon betalen voor Bach. Dus hij leefde van een beurs. Ja, ja. Dus hij is in zijn studentenjaren is die echt een heel armlastige student geweest. En daar hoort heel ander eten bij, hè? Want je beschrijft in je boek dat gort en soep, dat was eigenlijk het eten van de armen. Dat is eigenlijk allebei een beetje dik vloeibaar, zou ik maar zeggen. Ja, nou, mensen die leefden natuurlijk gewoon van wat er in hun omgeving voorhanden was. Dus wat ze zelf verbouwden. Mm-hmm. Of wat ze konden betalen eventueel. En En waarschijnlijk bestond gewoon elke maaltijd inderdaad uit een beetje iets soepigs. En zaten inderdaad elke dag gort of grutten. Ja. Op een gegeven moment komt in zijn werk de vissenkop voorbij. Ja. Althans, ik weet niet of hij heeft niet een forellenkwartet geschreven. Nee. En, ook geen vissenkopkwartet. En ook geen vissenkopsonate of zo. Maar die vissenkop, die zijn jullie wel op het spoor gekomen. Ja, dat is een hele leuke anekdote. Die komt uit zijn studententijd. Hij woonde toen in Lüneburg, dus in Noord-Duitsland. En hij liep heel veel naar Hamburg bijvoorbeeld, waar grote beroemde orgels waren. En daar ging hij dan heen om beroemde organisten te beluisteren. Ja. En hij liep ook helemaal naar Lübeck. Hij liep ontzettend veel, want hij kon zich geen postkoets veroorloven. En tijdens een van die reizen komt hij terug. Is natuurlijk heel erg hongerig, want hij heeft kilometers en kilometers gelopen. Maar hij heeft geen geld. En dan komt hij bij een herberg en het enige wat hij daar kan doen is gewoon daar voor de deur gaan zitten en een beetje uitrusten. Ja. En op dat moment vliegen er wat vissenkoppen uit het raam. En hij denkt, nou ja, oké, ik begin aan die vissenkoppen. En hij vindt dan een muntstuk. En met dat muntstuk kan hij vervolgens lekker gebraad gaan kopen in de herberg. Hmm. Maar op zich is het... Maar die vlieg uit het raam, dat gooiden mensen gewoon vroeger nou, uit het raam? Nee, waarschijnlijk is dat iemand die medelijden... Het verhaal is dat dus iemand medelijden met hem had, omdat hij daar zo zielig zat en zo hongerig. En dacht van, nou, ik werp jou het eetbaars toe. Okay. Want wat wij nu denken is dat vissenkoppen, dat is afval. Of dat bewaar je voor de kat of daar maak je bouillon van. Maar in die tijd, en trouwens nu op andere plekken in de wereld, is nog steeds. Toen waren vissenkoppen echt een delicatesse. Ja, ja. Het was echt het lekkerste. Want het lekkerste vlees zit in zo'n kop, hè, die wangetjes. Nou, het is alweer bijna hip. Ja. Ik was geloof ik laatst in een restaurant. En dat geloof ik niet eens. Dat kan ik me nog heel scherp herinneren. Daar kreeg ik een vissenkop geserveerd. En die echt kon je waar? Gewoon, nou ja. Ja, die kon je gewoon uitlepen en uitzuigen. Ja. En weet ik veel. Ja. Je moet even ergens overheen. Ja. Maar dan heb je ook ja, wat. Je moet even ergens overheen. Ik heb al die recepten uitgeprobeerd. En ook die vissenkoppen. Ik vond dat een van de grootste ontdekkingen. Want ik had niet gedacht dat er zoveel vlees nog in zo'n kop zit. Ja. En die wangetjes zijn heel delicaat. Och, nou, heerlijk. Vissenwangetjes. Ja, dat is echt het lekkerste stukje vlees van die hele vis. En dat is dus wat wij nu beschrijven, is met Bach ook gebeurd. Je denkt, het is een hele steile christelijke man. Godvrezend en hardwerkend. Ja. Nou, dat is ook allemaal wel waar. Maar hij had toch ook wel, ik ga niet zeggen vraatzuchtig, want ik voel me eigenlijk op de een of andere manier meteen heel erg verwant ermee. Hij ging bijvoorbeeld 's avonds altijd werken tot diep in de nacht met een kaasplank erbij. Vind ik ook zo goed nieuws. Ja, zeker. Ja. Nee, vraatzuchtig. Dat is het negatief gesteld. Maar het was, hij noemt zichzelf ook, hij zich altijd Thüringer blijven voelen. En hij beschrijft ook ergens van, zoals een Thüringer betaamt, was ik behept met een goede eetlust. Dus dat hij had gewoon een goede eetlust. En hij hield gewoon van lekker eten, van een goed glas wijn op tafel. Ja, eerst moest hij eigenlijk, want dat hoorde bij zijn achtergrond, lichte bieren werden er toen geserveerd, hè? Zag ik in jouw boek. En later is hij dan die liefde voor wijn helemaal gaan ontwikkelen. Nou, die wijn die kon je natuurlijk pas veroorloven als je ook goed salaris had. En hij heeft zich natuurlijk langzaam ontwikkeld. Dus hij met die maatschappelijke ladder is ook natuurlijk de culinaire ladder opgeklommen. Ja, dus hij werd op een gegeven moment hofleverancier. Hè, en hij ging voor keizers en kardinalen bij wijze van spreken schrijven. En toen werd dat eten ook steeds luxer. Ja, ja, want hij ging ook bij die kardinalen en vorsten aan tafel zitten natuurlijk. Ja. Ja. We hebben even gezocht naar muziek van Bach die hierbij zou kunnen passen. Er zijn wel een aantal van voor de hand liggende dingen, maar ik kwam tegen de Toccato en Fuga in D mineur van Bach. Compositie van hem, je herkent het meteen. Het komt uit zijn Weimar-periode. Mm-hmm. Maar het wordt hier door de artiest gespeeld op wijnglazen. En hij was een enorme wijnliefhebber. En die glazen vullen ze dan met water. Ja, mooi, ja. Een glass harp wordt dat genoemd. En dan klinkt die fuga dus zo. Toch heel mooi. Het is weer heel anders, zullen we maar zeggen. Ja, het is heel anders. We hebben heel herkenbaar Bach. Het is herkenbaar Bach. Ja, absoluut. De melodie, de lijn is duidelijk. Ja. En je zou er ook nog een soort kerkorgel met van die lange pijpen bij voor kunnen stellen in geluid. Ondertussen krijgen we trouwens een mail binnen. Het gaat helemaal niet over Bach. Maar wel leuk is dat Wiljanse Broeshaard heel blij is dat we weer op ons oude tijdstip terug zijn. Veel beter, de goede oude tijd. Nou, dat vind ik leuk, Wil, want dat vinden wij namelijk zelf nu ook. We vinden 7 uur echt een perfect moment om Mangiare uit te serveren. Bach werd gaandeweg welvarender, daar hadden we het al over. De Duitse keuken werd dat eigenlijk ook. Hoe verliep dat? Waar ging die naartoe? Want daar heb je nog, je hebt menu's gevonden waarin dat rijke eten wordt beschreven. Ja, ik heb eigenlijk is het als je verdiept in de culinaire historie, dan is die een van de grootste bronnen zijn kookboeken. En dat was in dit geval ook zo. En er zijn heel veel kookboeken bewaard gebleven uit die tijd. Dus dat is echt hartstikke leuk. Nog in goede staat. En die liggen. Het leuke is dat er natuurlijk nu een heleboel van ingescand zijn. En dus gewoon online te lezen. Dus die liggen ergens in een museum. Daar mag je ook niet zomaar bij. Maar je kunt ze wel allemaal inzien. En dus ik had ook wat boeken in die ooit als facsimile zijn uitgegeven. Dus het leuke is van bleek van die periode van Bach is dat tegelijkertijd er een hele nieuwe keuken ontstaat. Want je had daarvoor was de Duitse keuken nog heel erg middeleeuws met gewoon naar wat nieuwe invloeden en dergelijke. Maar je had in de tijd van Bach de opkomst van de gegoede burgerij. Ja. En met de opkomst van die gegoede burgerij kreeg je ook een hele nieuwe keuken, namelijk de burgerkeuken. Dus de keuken die tussen die van de elite en de boerenkeuken instaat. En dat is eigenlijk ook de Bach-keuken, zou je kunnen zeggen. Nou, Bach, heeft natuurlijk een tijd gehad dat hij meer bij die boerenkeuken hoorde. Hij zal ook dagenlang gorten pap gegeten hebben en gedroogd vlees en gedroogd vis. Ja. Maar hoe welvarender hij werd, hoe lekkerder hij kon eten. Ja, en die burgerkeuken is inderdaad wel echt. Je kunt Bach ook rekenen tot de gegoede burgerij. Dus dit was ook de keuken die inderdaad bij hem hoorde. Dus je kunt ervan uitgaan. Je weet natuurlijk nooit zeker wat er bij Bach op tafel gestaan heeft. Want, nou ja, soms weet je dat wel. Want jullie hebben bijvoorbeeld in één geval. Precies, één geval. Vertel over dat geval. Ja. Nee, dat is echt fantastisch als je zoiets vindt. Zijn eerste vrouw, Maria Barbara, die heeft een menu bewaard van een feestmaal ter gelegenheid van een orgelkeuring uit 1716 in Halle. Dat was een gebruik, hè? Een orgelkeuring. Dan werd er naar de orgel gekeken. Ja, Bach werd daar veel voor gevraagd. Ja. En dan was er als afsluiting vaak een feestmaal. Ja. En van één zo'n feestmaal hebben we dus een menu. Dus, en dat is ontzettend leuk, want dan kun je zien wat daar op tafel kwam. En wat was dat? Het zijn iets van 15 verschillende dingen. En heel veel mensen die denken dan van, oh, 15 gangen, wat veel. Maar dat was niet in die tijd niet zo dat dat 15 verschillende gangen waren. Dat was één gang. Dat was één tafel. Ja. En op die ene tafel kwamen dus 15 verschillende gerechten. Tegelijk op tafel? Tegelijkertijd, ja. En dat was, dat heb jij beschreven. Later werd dat anders, maar dat heet zo volledig diner op tafel à la française. Ja, dat is symmetrisch opgebouwde tafel met alle gerechten tegelijk. Ja. Ja. Dat is best ingewikkeld. Ja, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Dat is ook iets waar je dus heel veel personeel voor nodig hebt. Want ja, al die schotels die moeten tegelijk binnengebracht worden. En ook nog graag warm. Dat alles warm is. Ja. Ja. Dat is overgebleven. Wat sowieso die orgelkeuringen, daar had je het al over. Dat is sowieso een plek waar heel veel feestmalen bij hoorden. Maar het hoorde natuurlijk ook bij die trouwerij, waar nog een menu van bewaard is gebleven, dacht ik. Nee, helaas. Helaas. Nee. Daar is geen menu van. Nee, het enige menu wat we hebben is dat van die orgelkeuring. Maar dat is al ontzettend leuk, want dat geeft al heel veel informatie. Ja, ja. Want je ziet dan gewoon wat voor soort gerechten daar geserveerd werden. En wat het leuke daaraan is ook dat je ziet dat het verschillende stijlen door elkaar zijn. Hè? Ja. Het heeft Franse invloeden, want Duitse keuken werd in de loop van de 18e eeuw steeds meer beïnvloed door de Fransen. Ja. Dus er staat op het menu staat een bœuf à la mode bijvoorbeeld. En die mode was in die tijd de Franse mode. Ja. Dus elke keer paste die buff zich aan de mode van dat moment, zou je kunnen zeggen. Nou, die buff à la mode is altijd een Frans. Is altijd een Frans. À la mode, ja. Is altijd Frans. Ja. Een andere rage, en hij was daar ook dol op, is koffie drinken. Yes. Hij schreef ook een cantate. Ja. Schweigstille plaudert niet. Plaudert niet. Ja. Ja. Vertel eens daarover. Ja, dat is ook heel leuk. In die tijd had je de opkomst van de koffiehuis en van het koffiedrinken. Ja. Is in Duitsland nog ietsje later dan in Nederland. En het schijnt dat het eerste koffiehuis in Duitsland ook door Nederlanders gesticht is in Hamburg. Oh ja. Maar die koffiehuizen, dat werd een soort verzamelplaats van allerlei mensen. Denkers, filosofen, muzikanten, et cetera. En die daar heerlijk, behalve koffie drinken, veel met elkaar zaten te praten. Ja. En dat was een beetje een doorn in het oog van de gevestigde orde op dat moment. En dat is precies wat Bach beschrijft in zijn koffiekantaten. Ja, heel mooi is dat uiteindelijk. En dat tonen jullie ook bijna wel aan, zou ik willen zeggen. Suggereren jullie dat Bach, 66 jaar oud, aan zijn einde komt door een eindeloze consumptie van wijn, kaas, heel veel eten, tot diep in de nacht en weinig bewegen? Ja. Jullie hebben dat niet, het doktersrapport ingezien, maar dit moet wel nee, zo. Nee, het is natuurlijk hinein interpreteren, maar het vermoeden van de bovenste gaat. Plank. Het van de bovenste gaat. Plank. Inderdaad. Ja. Ja. Ondertussen heb jij ook een wildpastijtje meegenomen. En yes. Ik denk dat wij onze tanden daarin gaan zetten. Dat wildpastijtje komt ook uit dit boek. Ja. Want hij at ook heel graag wildpastijtje. Ja, nou, pastijtjes überhaupt zijn in die tijd gewoon heel erg populair. En wat zit hierin? En dit is dat wild? Geschoten een wild zwijn? Het is een wild ragout van verschillende stukken wild. Ja. Pastijtjes werden dus ook veel gebruikt om restjes vlees in te verwerken. Dus ja. Dit is de ultieme restverwerking. Ja, en dat is dus met gewoon veel specerijen erin. Dat vond ik heel grappig. Er zit echt veel specerijen in. Kardemom, nootmuskaat, gember, kruidnagel. Onder andere, dus het is bijna middeleeuws. Ja. Nou, wij gaan aan tafel met Bach. En ondertussen luisteren we naar Jeroen van Kam met het NOS Nieuws. NPO Radio 1. De man die woensdagavond is aangehouden bij het huis van D66-leider Kaag blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten. De verdachte is een 29-jarige man uit Amsterdam. Hij stond bij de woning van Kaag met een brandende fakkel terwijl hij dreigende teksten riep. Rusland zal een hoge prijs betalen als het Oekraïne binnenvalt, zegt secretaris-generaal Stoltenberg van de NAVO, voorafgaand aan gesprekken die hij woensdag gaat voeren met Russische vertegenwoordigers. Pardon. Rusland heeft zo'n 100.000 zwaar bewapende militairen aan de grens met Oekraïne samengetrokken. Het Kremlin zegt dat het Oekraïne niet wil binnenvallen, maar eist wel dat de NAVO bijna al zijn troepen en wapens terugtrekt uit Oost-Europa. Bij de zoektocht naar een vermiste jongen van 17 in Haarlem heeft de politie in het water van de Leidse Vaart een lichaam gevonden. Of het de vermiste Sam Hoofdman is, is nog niet bekend. De jongen vertrok in de nacht van woensdag op donderdag op de fiets, nadat hij op een feestje bij vrienden was geweest, maar kwam niet thuis aan. De Indiase politie is op zoek naar minstens 10 vliegtuigpassagiers die weg zijn gevlucht van een vliegveld. Ze waren positief getest op corona, meldt tv-zender CNN. Ze zaten in een vliegtuig dat gisteren in India was aangekomen vanuit Italië. De 125 passagiers die positief waren, werden naar een ziekenhuis gebracht, maar een aantal wist te ontkomen. Mangiare met Petra Possel. En in Mangiare hebben we het vandaag eigenlijk over de Duitse keuken. Althans, de keuken van Bach. Die ging van gort en soep richting hele chique gerechten. En ja, we gaan zo meteen verder met dat lekkere wildpasteitje wat onze gast heeft gemaakt bij dit boek. En dat boek heet Aan tafel met Johann Sebastian Bach. We gaan het zo hebben over de Franse keuken. C'est meilleur quand c'est bon. Als het maar lekker is, noem ik het eventjes met Karen van Munster en Janneke Kuiper. We gaan ook nog luisteren naar Chris Baeyema. Die is in de weer met een eierwekker. Maar eerst gaan we schaatsen. Het Europees kampioenschap afstanden in Heerenveen. De round-up van teamsprint vrouwen en de ploegenachtervolging. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond vanuit Tialf, waar we gekeken hebben inderdaad naar die twee onderdelen. Het is het laatste internationale schaatstoernooi voor de Olympische Spelen, die over een maand in Peking worden gehouden. En de ploegenachtervolging mannen is een Olympisch onderdeel. Dus was het wel interessant om te kijken hoe de Nederlandse ploeg na een week met veel discussie voor staat. Nou, die staat er prima voor. Want Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest pakken voor de derde keer de Europese titel op dit onderdeel. Maar belangrijker, doen dat in een baanrecord. 3 minuten, 37 seconden en 97 honderdste. Zo snel is er dus nog nooit op dit onderdeel gereden in Tialf in Heerenveen. Prima tijd dus. En ook nog eens bijna een seconde sneller dan Noorwegen. Regerend Olympisch kampioen. Zij pakte 4 seizoenen geleden in Zuid-Korea de titel. En Noorwegen verbeterde ook al het baanrecord. Dus kortom, dat was een hoog niveau. Noorwegen dus het zilver en het brons gaat dan naar Italië, bijna 5 seconden achter Nederland. Nadat we het toernooi begonnen waren met de teamsprint bij de vrouwen, daar trok Nederland zich terug vanwege lichte liesblessures bij Michelle de Jong en Femke Kok. En de winst ging naar Polen. In ook een goede tijd trouwens, 1:27.26 is de 5e tijd ooit gereden in Tialf. Het zilver voor Wit-Rusland en het brons daar voor Noorwegen. Nederland deed dus niet mee. 2 teamonderdelen gehad. We gaan dadelijk verder met de 3 kilometer vrouwen en de 1000 meter bij de mannen. En de uitslagen daarvan later vanavond natuurlijk in Langs de Lijn en Omstreken. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Chris Baeyema staat niet op de schaatsen. Hij doet er namelijk van alles aan om zijn leven als keukenprinses te vereenvoudigen. Nou, dat valt niet mee. En dat is dan ook te horen in de volgende aflevering van Gear. Mangiare presenteert Gear. Chris test spulletjes voor in de keuken. En deze keer is dat een eierwekker. Chris. Ja. Even van man tot man. Ja, fijn. We zijn nu 50 jaar oud. Uh-huh. En we hebben heel veel geleerd in ons leven, toch? Ja. Aus bei mit nach, vom Zeit zu zu wieder, außer entgegen gegen über. Om maar wat te noemen. En we kunnen koken. Absoluut. Maar kunnen we ook, nou, een ei koken? Ja. En dat is een hele goede vraag. Want wat moeten we nou precies doen? Moet het water al koud zijn voor het in de pan gaat of niet? Moet er een gaatje in je ei? Mm. En wat moeten we, Chris, als we met de mannen hoog in het gebergte zitten? Ja. En er geen 100 graden Celsius is in een pan met water? Precies. En hoe zit het met de minuten? Ja. Voor een zacht, een medium of een heel hard ei? Een hard ei. Laten we eerst even rond gaan vragen, ja, in onze relatie. Paulien, mag ik je wat vragen? Natuurlijk. Het gaat over eieren koken. Ja, daar ben ik heel makkelijk in. Want? Gewoon hard ei. Ja, nee, ben ik heel makkelijk. Jij bent juist helemaal niet makkelijk. Want je hebt wel altijd een hard ei en je hebt een aantal minuten voor een zacht ei. Wat zijn jouw regels? Nou, wat ik doe eerst het water koken, dan het ei erin, dan voor jou 6 minuten, voor mij 8 minuten. En dat gaat, ja, het gaat heel vaak niet goed. Want ik hou van een medium ei. En soms het is het gaat echt heel goed. Nee. En volgens mij het heb ik iets. Bijna altijd heel goed. Nee. Terwijl als jij een ei bakt. Maar ik heb dit, anders duurt deze reputatie veel te lang. Ik heb namelijk iets besteld en dat is binnengekomen. We gaan niet meer werken met een eierwekker, maar met een piepei. En dit is een heel klein plastic eitje. Nou ja, een ei van eigrootte eigenlijk. Ja. En nou, gaandeweg ga ik even uitleggen hoe dit werkt. Ik heb eieren gekocht. Ik doe water in de pan, koud. Dit plastic ei erin. En jij mag zeggen hoe hard je ei moet zijn. Nou, ik wil zeg maar hard, maar niet zeg maar groen hard. Okay. Dus niet dat het loopt, maar wel dat het vast is, maar niet. Dus ja, gewoon. Gewoon een hard ei. We gaan aan de slag. Ik doe het plastic piepei samen met onze 2 gewone eieren in een pannetje met water. En dat zet ik op het gasfornuis. Ja, en ik heb een piepei gekocht. En dat heet Time Traveler 70s. En dan hoor je eerst een piepje. En dan betekent het dat hij het doet. Dat is bij een, ja, ongeveer 45 graden. En daarna geeft hij 3 melodietjes uit de jaren 70. En de eerste, ja, omdat het toch koud water is, het duurt wel meer dan 13 minuten. Maar dan krijg je het melodietje Kung Fu Fighting. En dat betekent dat je ei zacht is. Maar ik wil een medium ei en ik moet dus nog even wachten. En dan hoor ik nog 2 keer het melodietje Kung Fu Fighting en dan YMCA. YMCA. Dat betekent dat hij medium gekookt is. En ik hoor het melodietje nog 3 keer. Bij de 2e keer haal ik hem eruit. En ik wacht dan op dit melodietje. It's a heartache. It's a heartache. It's a hard egg natuurlijk. En die besluit ik nadat hij 2 keer te horen is geweest eruit te halen voor Paulien. Ja, en de eieren die we dan eruit halen, ja, die zijn, ja, goed voor ons beiden. Is het een goed ding? Ja, ik denk wel dat we het kwijt gaan raken. Omdat het maar zo klein is. Maar het is best een goed ding. Ja, maar ik vind het wel weer verwarrend dat er 3 keer een melodietje kan komen. Ja, maar dan moet je dus je gepersonaal. Je moet dus zelf weten, ik ben van de 2e heartache of van de 3e YMCA. Ja, Chris, en wat moeten wij dan eigenlijk concluderen? Het is niet de perfecte eierwekker. Nee. Maar Chris, 2 belangrijke dingen. Ja, allereerst, het is fun. Ja, en dan vind ik het nog belangrijk om te zeggen, in verband met de mannenweekenden, dat het piepei ook werkt in het hoge bergte, waar water al onder een temperatuur van 100 graden kookt. Dat is heel goed om te horen, Chris. We sluiten af met dit was Ja, nou, hij doet er alles aan om zijn beeld als macho man te versterken. Ik weet niet of dat helemaal lukt. Wij hier doen daar helemaal niet aan hier in de studio. We krijgen nu een mail binnen van een van onze vaste luisteraars, Margriet Vellema. En zij schrijft straks de podcast. Heerlijke leuke onderwerpen. Nu aandacht voor de kleinkinderen. Nou, daar staan wij dus als Mandjaren team ook helemaal achter. Mm-hmm. Wij vinden, kleinkinderen gaan altijd voor. Altijd voor. Sowieso. En we waren dus eigenlijk, want we hadden schaatsen, we hadden nieuws, we hadden Chris. En toen zaten we ondertussen natuurlijk lekker te peuzelen. Karin, dat pastijtje. Uit de tijd van Bach. Ja. Vertel er eens iets over. Nou, daar had je wel een boel bier bij nodig om het te weg te eten, om vind het, ik, ja. Mm. Maar ik vind het wel heel goed van smaak. Mm. Heel goed van de kruiden. Sinaasappel zit erin, proefde ik. Ja. En ja, heel bijzonder. Karen, jij hebt dit recept gemaakt en, ja, en sowieso bewerkt ook. Dit komt uit de Leipziger kochboek van Susanna Egerin. Dus Leipzig, 1745. Maar daar zitten dus allemaal poeders in. Dus wij doen heel vaak gember gewoon erin, of cardamom. Maar dit is foliepoeder, cardamompoeder, gemberpoeder. Dat was gebruikelijk in die tijd om alles te malen? Een hele goede vraag. Dank je. Ik heb daar ook voor gestudeerd. Heel lang geleden weliswaar. Volgens mij staan in de meeste recepten veel recepten staat echt poeder vermeld. In heel veel recepten staat niet precies vermeld. Nee. Dan is het aan... Dan doe je maar wat. Ja, dan is het gewoon aan de kokin om te bedenken, wat is nou handig? Ja. Ja. Ik denk dat Karin van Muns het een beetje over droogte had. Tenminste, dat vermoed ik. En dat heeft ermee te maken dat het wild ragout is. Of een wild wat je erin hebt gestopt. Hè? Dat is denk ik... Dat is met die ragout, die pakt de ene keer... wat smeuiger uit. Ik had in mijn vorige, de proefpastijtjes waren ze heerlijk smeuig. Kan zijn dat deze ietsje droger uitgevallen zijn. Hij moet natuurlijk misschien ook uit de oven meteen geserveerd worden. Dat is het allerlekkerst. Ja, dan is het wat sappiger allemaal. Het allerlekkerst. Deze hebben een hele rijst gemaakt. Ja. Dat doet eten nooit heel goed. Ik vind ze heerlijk. En ik vind met name die smaak van die sinaasappel. Die vind ik die haalt het hele zaakje op. Ja, ik vond daarom dit een heel leuk... gerechtje om mee te nemen, om jullie te laten proeven. Omdat, punt 1, omdat grote pastijen natuurlijk, werden heel erg veel gemaakt. Die kookboeken staan er helemaal vol mee. En ik vond de combinatie van smaken in deze zo leuk. Hè? Omdat er heel veel specerijen in gaan. Maar ook in de beschrijving staat dat je er dus... je moet, als je een grote pastij maakt, moet je er plakjes... sinaasappel in. En die moet je langs de rand zetten. En onderop en bovenop. Hier zit dan gewoon een stukje sinaasappel in. Maar je zet dus binnen in die pastij allemaal stukjes sinaasappel. En die combinatie van heel veel specerijen. Die smaak van het wild. Citrus. En die sinaasappel vind ik echt heel erg lekker. En dat deeg is ook niet eenvoudig te maken. Er moet vet in, niervet of zo. Om het zo'n echt pastijdeeg. Ja, dit is een simpel pastijdeeg. Want ze vertellen ze nooit wat voor soort deeg je precies moet maken. Ze zeggen, dit is gewoon bloem en koude boter. Doe het in een deeg. Nou. En dit is een vrij luxe pastijdeegje, want hier gaat ook nog een ei in. Je kan in de echte oude pastijen deeg, die maak je alleen van boter of inderdaad vet. Maar boter is wat verfijnder en meel. En hier zit ook een ei in, dat maakt dat het wat verfijnder is. Ja, het hele boek staat, of boekje, want het is een hardcover, mooi handzaam boek. Ja, het is een cadeautje. Het is een cadeautje met allemaal receptuur van dingen die ze dus toen ook al aten. En dat is natuurlijk heel erg bijzonder dat je dat gemaakt hebt. Karin van Münster, we hoorden haar al, ze was de afgelopen tijd heel veel in Frankrijk, Elzas, Parijs. En toen kwam ze hier ook binnenlopen met een Parijs. Kookboek en volgens mij is het ook helemaal niet in Nederland verschenen. Dus volgens mij ben jij compleet verfranst in je vakantie. Klopt. Ik heb het ook echt in Parijs gevonden. Het is wat je zegt nog niet verschenen. Ik weet nog niet of het gaat verschijnen in Nederland. Want het is echt wel heel erg op Parijs en op Frankrijk gericht. Maar het is een ontzettend leuk boek. Het is daar een hit. En Ik heb het goede voornemen om alles uit dit boek te gaan koken dit jaar. Echt waar? Ja, nou is het niet. Er zijn er maar 60 recepten, dus dat is te doen. Maar alles is even lekker. Alleen het uitspreken van de receptennamen is al geweldig. Die omelet au pont l'évêque of terrine de courgette. Alles klinkt even lekker. Omelet au pont l'évêque is met van die kaas. Met kaas, hè? Met de speciale kaas. Sterk riekende kaas, volgens mij. Ja. Met een beetje bieslook eroverheen. Ja. Het zijn ook goede foto's erbij, dus je hebt gewoon zin om te gaan koken en om te gaan eten. Echt iets voor deze koude, saaie tijd. Ja, ja. Al dat soort ratatouille. Ja, dat soort lekkere, warme, stoofachtige gerechten staan erin. Dus dat is mijn goede voornemen om dat te gaan... om alles te gaan koken uit dit boek. Want waarom wil je dat hieruit doen? Nou ja, ik heb het altijd bij een goed kookboek, denk ik. Nou, nu begin ik bij A en ik eindig bij Z. En, maar dat komt er natuurlijk nooit van. Maar in dit geval dacht ik, wie weet... Omdat het overzichtelijk is en ook omdat de eigenlijk bijna alle recepten me heel erg aanspreken, gaat dat misschien wel lukken. Wat staat je zo aan in dit boek? Wat is er nou zo mooi aan? Het is leuk. Het is ook meer dan alleen de recepten. Je kan er echt enorm in grasduinen, want er staan ook heel veel adressen in. Wel 200 adressen van geweldige restaurants in Parijs en in Frankrijk. Dus je wil eigenlijk onmiddellijk weer terug. Patisserieën ook en zo? Nou, vooral mooie kleine producenten bijvoorbeeld. Van bijzondere kazen of wilde mosselen of honing, dat ook. Maar vooral heel veel restaurants staan erin. En hebben ze iets ontzettend handigs gedaan. Heel kort zijn die restaurants beschreven en hebben ze een QR-code. Dus als je je telefoon bij de hand houdt en je houdt hem bij dat boek, ben je meteen in het restaurant, je ziet hoe het eruit ziet, je kan de menukaart bekijken, je kan desnoods meteen al gaan reserveren. Dus het is meer dan een kookboek. Je reist als het ware helemaal door Frankrijk en in Parijs is het per arrondissement zijn de goede restaurants eruit gepikt. Nou ja, dat maakt het voor mij. Niet de usual suspects. Nee, helemaal echt niet. Gewoon nee. Leuke eethuisjes. Ja, maar dat komt echt doordat die Emmanuelle Jarry, die het heeft geschreven, dat is een vrouw. Dat is ook wel een portret hoor. Dat is echt een hele grappige vrouw. Ik denk dat je, als je per se haar met een Nederlands iemand zou willen vergelijken, zou je zeggen Yvette van Boven. Zij heeft echt wel een eigenzinnige kijk op koken. No nonsense. Schuwt niet vet. Hè. Ze zegt zelfs, nee, iemand die met boter, die zegt dat hij zonder boter kookt, die belazert de boel. Dat kan gewoon niet. En zij heeft hele leuke filmpjes op YouTube. Dus als je dit boek niet kunt krijgen, dan doe dat dan ga maar. Dan gewoon naar YouTube en vind alle filmpjes van Semmeur Cancébon. Want ze zijn allemaal even leuk. Ten eerste gaat ze koken. Dat doet ze met haar man achter de camera. En dan zijn ze in een soort grappig gesprek. Zij zegt, nou, ik doe een kluitje boter. En dan zegt hij, zoveel boter? Is dat een kluitje? Noem je dat weinig? Dus ze zijn in gesprek, is grappig. Er zijn ook filmpjes dat ze op bezoek gaat bij een boer. En meegaat naar het kaas maken. Dat ze kijkt hoe die producten gemaakt worden. En het derde soort filmpje wat ze maakt, dat zijn recensies, restaurantrecensies. En die vind ik echt heel bijzonder. Want dan zit ze gewoon, ze komt binnen in een bomvolle brasserie. Die camera die gaat gewoon achter haar aan. Het is ook weer haar man. En dan gaat ze even een gesprekje met de restaurateur. Ja. Ja. Ze krijgt een wijntje aangeboden. Ze gaat zitten aan tafel. Ze krijgt een naar de andere gerecht. Ze is overal enthousiast. Ze proeft. Ze vertelt wat ze eet. En naarmate de gerechten vorderen, drinkt ze meer. Dus wordt ze ook uitbundiger. Ja. Maar het is allemaal, het duurt niet langer dan 5, 6, 7 minuten. Het is dan au naturel. Ben je gewoon echt in dat restaurant. En dan weet je ook of je er ook heen wil of niet. Ja, echt ontzettend leuk. Ik zat al te denken of het niet voor jou was, Petra. Want ik dacht, wie kan dit nou in Nederland doen? Ja. Hè? Ja. Spontaan eten en zeggen, oh, wat is dit lekker. En nou, doe mij nog een wijntje dan, of mag ik die ham nog? Dat onderdeel kan heel goed. En, maar ik weet nog niet of dat koken dan van dat, ja. Nou, dat, het koken, nee. Een restaurantrecensie heb ik het over, Petra. Ja, dat mag jij, wel. Dat zou dat jij heel wel. Goed ja. kunnen, denk ik. Dat zou, ja. jij, dat zou jou op het lijf geschreven want dat zijn. Koken, ja, nou goed. Daar valt dan nog wel wat aan te rommelen met de klontjesboter. Ja. Janneke, heb jij dit ook zo ervaren? Oh, ik vond het de Franse zo slag, fijn. Het was, mag ik het zo noemen? Ja, nee, zeker. Het is, nou, het is echt genieten van eten. Het is eten serieus nemen, maar niet door er heel naar en ernstig over te praten. Maar door gewoon in een goed tentje te gaan zitten. En maakt niet uit, kan iets zijn met alleen maar een plankje langs het raam met een kruk erop. Of een mooie brasserie die al sinds 1920 bestaat in Parijs of wat dan ook. Maar dan gewoon gaan zitten, echt gaan eten. En dan gaan denken, wat wordt hier nou zo goed gedaan? Het is zo lekker, het is goed. En er is dus eigenlijk wel in het boek een verschil tussen het gedeelte dat gaat over de restaurants. Daar zitten ook recepten bij. Maar dat zijn eigenlijk ook wel bewerkelijke recepten. Yeah. En de recepten die zij zelf maakt en gewoon waarvan ze zegt, nou, dit is gewoon een goed recept voor als je eens een keer zin hebt in, noem maar op, blanquette de veau bijvoorbeeld, weet ik, is een lievelings van jou. Ja, zeker. Staat een blanquette de veau. Dat heb ik toevallig gisteren gemaakt. Ja. En dat was, ja, dat is gewoon... Met een liaison heb je gemaakt dan, hè? Ja, dat klopt. Een liaison. Ja. Het is nog ingewikkelder dan je denkt, hè? Want het zijn dus eenvoudig ogende recepten. Ja, maar liaison maken is helemaal niet makkelijk. Nee. Je kan helemaal in de je schrift moet draaien. Echt wel een beetje kunnen koken om dit te kunnen doen. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, het helpt ook heel erg om die filmpjes te kijken. Van, want trouwens, je kan, ze heeft een Facebookpagina ook, Semmeljeur Kernsebel. En het handige daaraan is dat je bij Facebook kun je alles meteen in vertaling zien, hè? De geschreven teksten. Want dat is natuurlijk een beetje lastig voor ons. We kennen niet al die kooktermen en ingrediënten. Want even, Janneke, ik heb hier een bakje voorgeschoteld. Dit heb jij gemaakt. Vertel eens wat je gemaakt hebt. Nou, dit, ik vond het moeilijk kiezen, omdat ik net als Karin alles wel wilde maken. Maar dit is een verhaal. Ze zei, ik was een keer bij een bevriende restaurantvriendin. Een restauranthoudster vriendin. En dat is een vrouw die komt uit een beroemde culinaire familie. Mm-hmm. En toen zei ik, ach, ik heb helemaal mijn chocoladetaart verpest. En toen zei die vriendin, hoe kan je nou een chocoladetaart verpesten? Ik heb een recept, dat is gewoon tak, tak, tak, klaar. Ja. En dat is dus dit recept. Tak, tak, tak, klaar? Tak, tak, tak, klaar. Wow. Het is, er zit een woord bij. En dat betekent, het is niet te verpesten. Je kan dit kan je niet... Wat ze hier in Nederland altijd tegenwoordig modieus hufterproof noemen. Hufterproof, foolproof en ratable. Okay. Ik kende het niet, maar het bestaat. Het wat betekent, gaat erin? Er gaan 4 dingen in. Boter natuurlijk, want dat is haar... Ja. Zonder boter is er geen leven. Geen leven. Nee. Er gaat evenveel boter als chocolade, donkere chocolade in. Van minimaal 70%. Maar gewoon supermarkt chocolade. Het is geen nuffige tante. Het is gewoon, je hebt goede boter. Nou, dat hebben wij natuurlijk in Nederland iets minder qua assortiment. Misschien althans in het kleine supermarktje van mij heb ik alleen maar ongezouten. Maar zij wil het liefst dat je de helft medium gezouten boter neemt en de andere helft niet gezouten boter. Maar goed, zout kun je gewoon makkelijk toevoegen. Even kijken, dus 200 gram boter, 200 gram van die donkere chocola. Die laat je met elkaar samen smelten in een aubergine of gewoon op een laag vuurtje. En dan haal je ze van het vuur, even laten afkoelen en dan 1 voor 1 klop je er 5 eieren doorheen. Ja. En als dit dat kan ook niet is, misgaan? Nee, kan niet misgaan. Nou, dat kan misgaan als je de chocola nog te warm is op het moment dat je het ei er doorheen krijgt, want dan krijg je roerei met chocola. Ja, maar dus daarom is het belangrijk wel even laten afkoelen. Dat staat er ook duidelijk in. Mm-hmm. Dan, dan heb je een prachtig glanzend geheel. En dan gaat er nog 150 gram poedersuiker bij. Moet je wel eventjes zeven, zegt ze. Want stukjes die in die poedersuiker zitten, dat is vervelend voor je beslag. En sessa, dat is het. 4 ingrediënten heb je bij elkaar gebracht. En dat gaat in een ingevet vormpje. Je hebt dus maar 1 pan tot op heden vies gemaakt, zou ik maar zeggen. Ja. Dan heb je je ingevette bakvorm, taartvorm. Daar stort je dit in. En dan gaat het op 200 graden, dus echt een hele hete oven. En dan vindt zij het perfect na 25 minuten. Dat is natuurlijk altijd een zoektocht, want iedereen zijn oven werkt anders en je smaak werkt anders. Maar wat je hebt is een ganache, wat je normaal gesproken als een glazuurlaag gebruikt bij taarten of patisserie of als vulling voor bonbons of noem maar op. Dat maak je door die eieren, maak je het te bakken. En ga je er dus een taart van bakken. Er komt geen bloem aan te pas. Het is dus per ongeluk hoe noemen we dat? Glutenvrij. Maar het is absoluut geen gezondheidstaart. Want ik denk dat ik tijdens deze uitzending 4 kilo ben aangekomen of zo. Wat er niet in zit aan gluten zit er dubbel in aan boter, chocola en suiker natuurlijk. Maar het is, ja, en dan moet het zijn onctueux. Is geloof ik het woord in het Frans in ieder geval zacht. Tot in de perfectie zoals jij het graag wil hebben. En dan moet je die taart laten afkoelen. En dan moet het dus... Nou, misschien als je aan de Amerikaanse traditie denkt, kun je een beetje aan fudge denken of Engelse traditie. Ja. Maar dat is wat korreliger. Dit is heel smeuig en meer brownie-achtig. Ja, brownie-achtig. Brownie zit nog laten wel een beetje. Laten we even een rondje langs de velden doen. Even kort commentaar. Karen van Münster. Heerlijk. Dus brownie-achtig, maar net iets smeuiger. Brownie kan soms droog zijn. Ja, taai. Hele fijne substantie. Ja. En dat licht knapperige korstje vind ik ook nog knap voor elkaar gekregen, Janneke. Ja. Ik vind het ook heel lekker. Ik ben wel een beetje misselijk nu. Maar kleine puntjes genomen. Ja. Je moet niet zo'n appelpunt voor mij nemen. Nee, dat moet je helemaal niet doen. Karen, wat vind jij ervan? Het is echt heerlijk. Ik heb het er bijna helemaal op. Het smelt gewoon weg in je mond. Het is heerlijk. En het is heel goed dat je maar een klein puntje hebt gegeven. Want ik zou grote punten ook zo opeten. Ja. En ik geloof niet dat me dat goed zou bekomen. Nou ja, alles door elkaar eten zoals we in deze uitzending doen is sowieso een dingetje. Ik vind het ook heel lekker, maar en het prikkelt mij extra dat je met die vier ingrediënten dit kunt maken. Mm-hmm. Eén pannetje, één bak voor vier ingrediënten. Het is ongelooflijk. Ja. Dat doet niemand je na. Nee, dat doet Emmanuel Jarry ons voor. Het is een fantastisch boek. Ja. Ondertussen krijgen we een mail binnen van iemand die weet alles over eieren. Eitjes koken in de rijstkoker, eitjes in het stoommandje. 10 minuten voor een zacht ei, 13 minuten voor medium en 15 minuten voor een hard ei. Schitterend. Dan is er nog iemand en die heet Willemien van Rijn. En die wil graag de website waar ze de gescande historische kookboeken kan vinden. We brengen elkaar in... Met jou in contact, Karen. Want dat weet niet of daar heel veel geld voor betaald moet worden. Hè? Bijvoorbeeld, het zou best wel kunnen. Ik ga voordat ik de daling van dit programma inzet... even bellen met Waldy van Geen. Hij is presentator, collega-presentator bij de NTR. En hij is deze week begonnen met een nieuw programma. En dat heet 5 dagen. Dag, Waldy. Hi, Petra. Jij staat de hele week in de Op Marsum. Zeker. Je hebt het al onder andere over toerisme... En vanavond is je laatste uitzending vanuit Op Marsum. Wat gaan jullie doen? Ja, we hebben de voorzitter van de VVV, Jos Bos. Die hebben we hier in de uitzending. Een hele leuke dame zit nu tegenover mij. Van haar, gisteren hoorden we de keerzijde van het toerisme. Maar voor haar kunnen het er nooit genoeg zijn, die toeristen. Dus daar hebben we het over. En wat zij precies gedaan heeft om al die toeristen hierheen te krijgen. Mm-hmm. Dus dat zit erin. We wikkelen niet echt ons hoofdpijndossier af... want dat gaat over het afvalwater van de NAM... wat hier de grond in wordt geïnjecteerd. Ja. Dat gaan wij niet oplossen in een week, maar dat doen we. En wat we wel afwikkelen is onze hulpactie. Want we probeerden een Syrisch gezin aan een verbouwing te helpen. En dan gaan we kijken wat dat allemaal heeft opgeleverd. En dat heeft wat opgeleverd, toch? Dat heeft zeker wat opgeleverd. Ze noemen dat hier in Twente naberschap. Nou, daar kan de rest van Nederland misschien nog wat van leren. Dus het is echt hele mooie dingen horen we straks. Zometeen na 8 uur ben jij Waldy met 5 dagen. En daarna tuf je in die hele grote bus weer terug naar je oorspronkelijke woonplaats. Laat ik het zo zeker noemen. Heel veel plezier. 80 kilometer per uur, ja. Ja, hij gaat heel langzaam, ja. Die bus, dat weet ik toevallig. Wij hebben die taart, die hebben we nu wel zo'n beetje gehad. Is hij er combineert nog... ook heerlijk met die wijn. Mm. Hebben jullie dat ook al... We hebben expres vanwege Bach hebben we vandaag Duitse wijn gekozen. Nou, het is ongelooflijk fijn doorgecomponeerd. Ik denk dat een man als Bach deze uitzending ook heel fijn zou vinden... met al die chocola en die lekkere hapjes en die pastijtjes. En kortom, mijn avond kan niet meer stuk. Wel even op de bank liggen zometeen, maar goed. Dank, Karen Groeneveld, voor je aanwezigheid, voor je pastijtje en voor het boek wat je hebt geschreven met een nazaat van Bach. Janneke Kuiper natuurlijk, Karin van Münster, Francine Knorringa, de technici hier in het Radiohuis vanzelfsprekend. U kunt ons terugluisteren via de podcast en radio1.nl. Volgende week zijn we weer en onthoud het goed, dan is het dus om 7 uur. Net als deze week en de rest van de tijd. Dank u wel voor het luisteren. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Je boekverkoper staat voor je klaar met de mooiste boeken. Kijk op steunjeboekhandel.nl. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl.